Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Bueno, pois baixamos un poquinho a música, pero antes quero mandarlles un saúdo, como non, a Taberna Galega, por exemplo, aquí de San Boi, de Llobregat, e un gran ointe que temos aí en San Vicent dels Sors, pois o señor Chicho, que tamén ten outro restaurante por aí, e a todos esos que nos escuitan a través do internet e a través do receptor que do 89.4 da FM de Radio San Boi. Pero vámonos ir á capital da Ribeira Sacra e vámonos ir a ese apartado de quen che preguntou. E vamos a falar co correspondente, como é Xosé Manuel, que o temos xa ali preparadiño. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, como é iso? Pois mira, vamos... E que temos xe 11 grados, non sei os que tedes aí. Pues aquí estaremos nos 5 graus en Monforte, sí, 5 bueno, 6 graus. Bueno, con castañas e viño andase ben. Andase ben. A verdade é que si xa empeza a refrescar de verdade. Sí, desde logo. Eu cando viña para cá digo, ui, habrá que subir o cuello da chamarreta para arriba. E iso que aí no Mediterráneo, sí. A verdade é que chama de frío calquera cousa, pero... Sí, queixámonos por nada, eh. Pero bueno, ahora tamén nos estades recibindo, ¿verdad? Sí, non, ahora sí. E sobre todo o vento. Bueno. Bueno, que tal? A ver, que me contas por aí? Pois a ver, falando do frío... Sí. Pois hai que decir que xa está aquí. Sí, sí. Chegou aquí e chegou frío e neve. Uh-huh. Por ejemplo, Pedrafita, ahí arriba no Cebreiro, uh-huh, amaneceu hoxe con neve. Ah, os peregrinos que están a facer o Camiño de Santiago... Apareceu ca sábana, non? ¿Eh? Apareceu ca sábana, non? Efectivamente, ca sábana branca, e os peregrinos que pasaban do Bierzo e chegaban xa a Galicia, uh-huh, ou chegar ao Cebreiro, pois puderon comprobar xa a primeira nevada, uh-huh, é 0 graus. O sea que 0 graus é moito aí arriba no Cebreiro, sabedes que dá o aire, dá moi ben. Sí. Entón a sensación de frío ainda é maior. Uh-huh. O sea que 0 graus, o Cebreiro nevado, comeza o frío e a tempada de neve. Exactamente, sí, sí. Hai que baixar do armario os abrigos millores que teñamos, vou calzado e abrigarse. Non queda outra. Efectivamente, escaparse podemos da catarreira. Sí. Falando do Cebreiro, mm, tamén vos teño que dicir que, aparte da nevada, tiveron outra sorpresa onte. Sí. Atoparon 2 osos. Jolín. Atrevéronse a baixar a Pedrafita e a pasear polo casco urbano. Uh-huh. Como pasou aí non hai moito en Barcelona con Xabarins, uh-huh, que baixaron ao barrio de Gracia, sí, pois bueno, aquí pasou o mesmo cos osos. O mesmo alcalde se atopou con el experto da casa. Jolín. E claro, dixo, non me vai creer ninguén. Sí. Van a pensar que estou aquí contándolles unha milonga, un conto de inverno. Sí. Uh-huh. Foi a Guardia Civil e constataronlle tamén que xa os viran eles. Uh-huh. 2 osos pequeniños que andaban por ali. Uh-huh. O sea que había anos que non se vían osos por esa zona. Jolín. Non hai moitos anos aparecerá un morto. Sí. Pero non é común desde hai moitos anos a toparse con osos por aí. Efectivamente, xa só lle faltou vir ao bar e tomar un tomar un chanqueiro, unha copa de licor café pa levar mellor o frío. Pois, bueno, eso dicen moitos que é por falta de haber comida no monte, non é como antes que había animais, que se ovellas, que se cabras, quizás gando, pois dicen que agora non atopa nada deso, e entón pois que se baixan aos povos para atopar algo, aunque sea porque moitos deles descubren nos cubos da basura. Que é o que pasa co Xabarís cando chegan aquí, que baixan aquí en Barcelona, pois aí pola montaña de Conserola, que baixan a mesma cidade, e a veces hai perigo no cinturón por culpa do Xabarís. Pois sí, pois algo parecido aquí co... A ver, se puño que se serviron 2 osos e eran pequenos, ¿eh? Pois terán nai, terán familia e haberá máis. Hombre, claro, esos son pequenos... Intando, o que falamos agora como a cousa anecdótica, ¿eh? Pois igual volve a ver como anos atrás. Sí, sí, sí, sí. Non, si isto seguirá, porque pasa como pasaba aquí cos xabarís aquí en Conserola, o que pasa que a xente, pois cando chegaban como eran pequenos, facíalles gracia, dabanlles de comer, e así os foron traendo todos. Menos mal que non había hortas de cebolas nin de patacas. Menos mal, non? Sí, porque ademais hai... Porque incluso en parques aquí, pois se viu como lle daban a volta esas papeleiras que hai, que xiran, pois para sacar a comida. Efectivamente. Bueno, algún cousiña máis? Bueno, máis cousiñas, mira, coa caída da folla, estamos en pleno outono, caiu a folla, as viñas deixaron xa esa cor tan fermosa, que moitos pintores, moitos fotógrafos aproveitan para retratar. A verdade que as ladeiras da Ribeira Sacra, por exemplo, esas viñas agora no outono con eses tonos pois ocres, marróns e amarelos, a verdade que é espectacular. E moitos, ata incluso o centro do viño aquí en Monforte fixe unhas xornadas fotográficas, xente que se apuntou e houve sesións prácticas para ir tomar fotos ali a nos canos do Sil. Pois ben, a folla ahora xa caeu, xa é difícil atopar unha boa foto desas características, xa pasou, Pero bueno, pasó a vendima, ahora empieza a caer a folla, estamos en pleno outono, ainda nos queda algo por inverno, pero bueno, xa comeza por esta parte a recollida da aceituna. Ah, sí? Sí, sabes que... Sobre todo en Quiroga. Exactamente, sabes que por las terras de Quiroga hay olivares, tanto en Quiroga como en Ribas do Sil, dos concellos limítrofes, aquí no sur de Lugo, xa casi co provincia de Ourense. Hai un microclima, temos falado xa varias veces do microclima de Quiroga, de que anda detrás de conseguir marca protegida o aceite por da zona. De momento non ten aínda ninguna marca de calidade, ningún recoñecemento como de protección. Pero bueno, é un tema que vai a máis. A verdade é que cada vez se recolle máis aceite. De momento creo que o teito está en mil toneladas. Colín. Mil litros de aceite, perdón. Sí. O teito actualmente está en 1000 litros de aceite, que non son moitos, pero hai máis xente que se está apuntando porque se dá moi ben aquí a Oliveira. Claro. Antigamente había unha gran producción, moitos muiños artesáns así o certifican na zona de Quiroga. Aínda te podes atopar con moitísimos muiños artesanais que dan proba do potencial que tiña antigamente. Pois ben, agora estás a recuperar. Como vos decía, agora empeza a recollida, o vareo. Empezan a varear as oliveiras para coller a aceituna. Aquí na zona de Quiroga, de momento só hai dúas bodegas que se dedican, digamos, a pleno rendemento, a sacarlle un pouco de proveito a aceituna. Ven con olivares propios ou con o mercando a oliva, aceituna, a pequenos a particulares, a pequenos productores. Sí. Temos o Adegas Mondelo, que fai o aceiroga, que máis que coñecedes, o aceite de Quiroga que máis coñecedes, aceiroga, e tamén o Valdequiroga tamén unha adega que, aparte de viño, dedícase tamén á recollida de aceite. Pois ben, chamanlle ouro líquido o aceite, pero neste caso ouro líquido do Sil, fillade vos é ouro líquido que por 1000 kilos de aceituna sácanse 15 litros. Jolín. Imaginade vos se é costoso, se hai que coller aceituna pa despois ter aceite en condición. Entón, por exemplo, nunha entrevista que lle facía a Voz de Galicia aquí a un dos responsables da adega Valdequiroga, dicelle, pero 12 euros medio litro non é caro. E o tipo dicía, no, caro non, é carísimo. Claro. Pero que o vendían todo. E a verdade é que aquí os particulares non o mercan, evidentemente, porque claro, é preço de ouro. 12 euros medio litro. Pensa que no mercado atopas litros de aceite a 3 euros. Ademais, eu tuve a sorte de probarlo na tua casa. Efectivamente, pois ben, véndese como delicatessen, porque hai unha moi pequena producción, tan rico e tan diferencial do resto, que de momento véndese a ese prezo porque, claro, é moi custoso producilo, e non hai cantidade para comercializar. Entón, dai o de ouro líquido do Sil. Básicamente é un aliño exquisito. Non se emprega, o normal é que non se empregue para fritir, pero como aliño, xa vos lo digo eu, exquisito. Eu merco dúas ou tres botellinhas pequenas, exclusivamente para aliñar verduras ou ensaladas, e vai me chegando, vai me facendo ano. E a verdade é que para aliñar, quer decir, para esta función que lle dou eu, para min perfecto. Pero ademais con ese non moi ricos tiñamos que ser, eh. Sí, ademais hai que pensar unha cousa. Preferir quizás salir a, home, frir uns ovos con ese aceite, o sabor é totalmente diferente. Pero aliñando certas ensaladas ou certos produtos, eso é, vamos, delicatessen. Bocata di Cardenale. Exactamente, como se suele dicir. Exactamente, pois ben, como sabedes, xa falaremos cando chegue o momento. Despois a culminación a este proceso de recollida, a parte da comercialización das propias adegas, a través pois de páxina web ou de feiras ou dende a propia adega que teñen en Quiroga, en Vendillo, en Bendollo, perdón, pois da culminación ou digamos exaltación deste aceite de Quiroga é a mostra que se fai no Muíño Vello de Vendillo, perto de Quiroga, que normalmente cae en marzo, abril, sí, e ali onde se fai, digamos, unha demostración de o proceso de elaboración artesanal, que hoxe estas adegas xa teñen unha estrulladora industrial, entón o que provoca que se xa máis higiénico, se aproveite mellor, se xa moito máis práctico. Pero aínda hai algún muiño destes antigos que funciona. E o proceso artesanal, a verdade é que recomendo vos que o vexades, porque a verdade é que é un proceso pois moi custoso, bonito de ver, a verdade é que é unha experiencia pois antropolóxica moi interesante. E bueno, pois estamos a recoñer o aceite, aquí xa vai unha cousa detrás da outra. Estamos xa probando viño novo, as castañas aínda se poden coller. Este ano sei que hai unha produción moi boa, unha calidade boa e cantidade. Olín. A verdade é que, e iso que aquí aproveitase, como dixemos outro día, moi pouco o a castaña, porque están moitos castañeiros perdidos, claro, e outros tamén están secando, pero aínda así este ano é un moi bo ano de colleita, tanto por calidade e por cantidade. Pois bueno, despois da uva a castaña, xa estamos xa metidos no aceite, por lo menos nesta zona. Falando da castaña, o que pasa é que moitos é dos sitios, quizás o castiñeiro non está enxertado, non está quizás cuidado pois dunha maneira, porque non precisa tampouco moitos cuidados, senón pois enxertalos, para que sigan fortalecendo, para que tea ese tronco, que ese tronco en realidad é o que dá a savia. Por iso digo que moitos é dos sitios, pois, aunque agora pois xa a xente pois xa se comeza pois a facer máis, a darse máis conta, máis consciente do que é a castaña, porque incluso por aí na Ribeira Sacra, por aí hai sitios onde se fai madalenas de castañas e bizcochos. A verdade é que si, sí, mira, eu provei, bueno, fano en varios sitios, pero a primeira que coñecín é unha que funciona bastante ben. É unha empresa que se chama Delicias do Souto, un famoso do Caurel, que comercializa derivados de castaña. E sobre todo fai unha tarta de castaña que, sí, que me parece que foi a que provei na tua casa tamén. Tamén probache. Sí. E tamén hai a tarta de castaña de chocolate. Sí. A verdade é que riquísima. Riquísima. Sí. Porque eso me parece que corresponde a Delicias do Delicias do Souto. Exactamente. En Folgoso. A verdade é que está riquísima. E provei tamén na festa da pizza de Froxán, probara o pan feito con fariña de castaña. Jolín. E a verdade é que tamén é contundente, pero ten un sabor característico. Era un boliño moi pequeno, é caro, evidentemente, a fariña de castaña pois non é tan doado de conseguir como a fariña estándar, a fariña que todos coñecemos. Sí. Pois daquela contaban que, bueno, normal, na zona había excedente de castañas, e pois que a castaña triturada facíase fariña, e con esa fariña pois tamén se aproveitaba para cocer. Claro. Imaginade vos o pan con fariña de castaña. Porque claro, fainse madalenas, fainse galletas, fainse moitas cousas como tartas, en fin, que se fai moitísimas cousas, e despois tamén o que é pois ese para comer con crema de castañas, para comer sobre todo con caza e con moi bota. A min como máis me gustou foi comendo pois lomo de porco con crema de castañas. E eso é, vamos, algo fora de serie. Bueno, algún outro como a sobremesa tamén, castañas con chocolate. Home, a castaña cocida e despois bañada con caramelo e chocolate. Bueno, non nos imos parar aquí que sí. menos mal que comemos, pero xa me están entrando ganas de merendar. Bueno, outra noticia. Muy ben. O avó de Galicia cumpriu 107 anos. 107. Exactamente. E di que está como unha rosa. Golín. Vigués, chamas Antonio Areosa Rodríguez, vive na residencia Santa Ana en Ponteareas. Uh-huh. Dende 1986. Esta semana tivo unha chea de visitas, uh-huh, lógicamente pola noticia, prensa, televisión, etc. Foi mecánico, considerase un namorado da vida. Xubilouse aos 62 anos, e aí o temos, con 107, que está como unha rosa. Pasou todas as revisións, todas as ITVs, jolín, e dixeronlle que estaba ben. Jolín. Estaba para tirar para diante, sen problemas. Jolín. E preguntáronlle, aí contestou con retranca, notase que é galego. Preguntáronlle cal era o segredo para chegar ao 107 e dixo, estar vivo. A verdade é que a resposta é bastante de perogrullo, bastante lógica, pero non deixa de ter retranca, eh? Exactamente. É claro. Como aquel que dicíanlle, hai algunha fórmula para chegar a vello? E dicía outro, si hai unha fórmula, vivir moitos anos. Exactamente. Bueno, mirei o refraneiro sobre os vellos, uh-huh, vou vos dicir un refrán. Moi ben. Un refrán que falan ben da vellez, eh? Sí. Para empezar, o vello é bo para o consello. Uh-huh. Ben bella é a igrexa e máis ten que na queira. Sí. O rato vello non cae na rateira. Falo dos ratos, non do, sí, sí, sí, do outro, de, sí, do de Banquia. Sí, sí. O que ben cantou de mozo, de vello aínda lle dá xeito. Sí. Pita bella, fai bo caldo. E logo. Quen queira chegar a vello, gardo o aceite no pelexo. E despois hai outros nos que non se fala tamén da vellez. Uh-huh. Hai unha chea, pero bueno, puño uns exemplos só. Uh-huh. O vello non lle preguntes como che vai. Pregúntalle, que che doe? Casa bella, todos son pingueiras. O palleiro bello, arde máis a xiña. A vellez ten mala cura. Dende logo. Hai algún, pero bueno, aí tampouco entro porque tampouco non dábamos acabado hoxe. Que falan sobre, pois, a, digamos, o tema sexual. A decadencia, sí, sexual, por así decirlo. Claro. Cando o home mexa nas botas, non pensa nas mozas. E vou vos contar unha anécdota. Este vina eu, un tipo mexando. Bueno, é verídico, Nunha romería, vino mexando a carón dun castiñeiro. Estaba eu tocando a caralle, dicía, pim, pim, pim, pim. Cantas alegrías, chedín, e agora mexes por min. A verdade, que a anécdota simpática, eh? Non é que, a verdade, sempre... Hai que tomalo con humor, eh? Sí, sí, desde logo. Sabes que outro día falábamos... Bueno, dicindo, por exemplo, o que falábamos agora, sabes que aquí en Barcelona hai unha plaza que se chama Salvador Anglada, que está ali en Sants. Sí. Pero moita xente non chama Salvador Anglada. Chamanlle Plaza de Sinofós. De Sinofós? De Sinofós. Sí, por? Pois porque cando se xuntan os avós ali, os vellos, ah, vale, pois es comenzan. Ah, que tal está? Conte, falando en catalán, por exemplo. Por exemplo, como te trobas? Ah, Sinofós da que está cama. E outro dice Sinofós da que te brás. E o outro di Sinofós da que te ull. Si no fosse da lasquena, en fin, queixándose. Oye, muy boa esta, ¿eh? Sí, queixándose, pues de bar... Muy boa esta, ¿eh? Pues eso. Y a mí que me dixo, pues, foi un xefe que tuve traballando con él. La verdad es que está muy boa, ¿eh? Sí. Por eso que siempre dicen que para recordar hay que ser bello. Hombre, evidentemente, ¿eh? De novo se pode recordar pouco, ¿eh? Claro. Pues bueno, para rematar. Muy bien. Mira, tres flashes de cousas curiosas. Mirade, a primeira, un galego explica a situación de Cataluña en 16 linguas. Toma. Saquei esta noticia de Vilaweb, que é un portal de noticias en catalán. Uh-huh. Publicou o día 19, esta semana. Ovidio, no que sae este hiperpolíglota, falou por 16 linguas. Un Jolín. Tipo que controla, que fala 16 linguas. Jolín. Ovidio está protagonizado por Fernando de Castro, como os dixen galego, e serve para presentar a nova plataforma de Catalan Project. De Catalan Project, pues, é unha plataforma que naceu para difundir a mensaxe independentista e colaborar no proceso soberanista catalán. Pois aí queda como anécdota un galego que fala 16 linguas e que colabora neste vídeo pois para apoiar o proceso soberanista. Que máis? Segunda cousa curiosa e importante para comentar. Google en galego. O sistema Android, Google, próximamente poderemos ter a opción de telo en galego. Podemos ter o Google en galego. A ver si é verdad. Para os correos electrónicos e todas as búsquedas. E tamén, como non, o sistema Android, que está ligado a Google, evidentemente. E a terceira, pois que o noso amigo Alberto Montes, tamén coñecedes ben de sí. Alguma colaboración con vos, sí. De facer a súa xira con Alberto Contador, pois actúa esta noite en Terrassa, no Templo de Siam. Todos os galegos que nos escoiten estén perto por de Terrassa, saben que a 10:30 en Terrassa, no Templo de Siam, poden ver a Alberto. Alberto, que por outra cousa debutou ante no programa de Buenafuente. Non sei se o viste. Pois non, cunha pequena colaboración, esperemos que teña continuidade. Que teña máis? Puntualmente cada semana fará algunha cousiña. Muy bien. A ver que tal lle vai a Buenafuente, de paso a ver que tal lle vai a Alberto. Hombre, un galego aí metido na factoría. Esperemos que ven. Esperemos que ven. Así lle desexamos. Exactamente, de verdade. Desexo moitos parabéns. Nada máis, deixámoslo aquí se vos parece. Bueno, pois pues, Buche, sabes que a semana pasada falábamos de ditos de aldeas, daqueles. Dice, hai un que dice: "Fuxe como a alma que leva o demo." E despois hai outro: "Como se lle dice, "Fuxe como se lle puñeran un toxo no cu." E dice, dice outro, "Fuxe como un esquiu cando sube por as árbores para arriba, non?" E despois, despois hai outro que tamén é moi común, que dice: "Fuxe como un reguilete." Que é un reguilete? Un reguilete é a persona que vai moi deprisa, que vai nin mira para atrás, que vai, vamos, desatremiñao. Dice, pero, e un reguilete é algún artiluxio? O reguilete non, é unha palabra. É unha palabra. Pero sabes se corresponde con algún artiluxio? Eu votolle que é como cando de rapaz se facían aqueles como yo que a tapa dunha lata, se lle facía un furado no medio e depois lle poñes unha punta e lle deixaba rodar. Era como se fora un riguilete ou algo así. De feito, a ver, eu coñezo un colectivo, non sei se é asociación, bueno, un colectivo, un grupo de xente, a que lle gusta ir así a camiñadas e carreiras, sí. E chamanse os rigueletes. Sí, pois é. E cal era a segunda que me dixetes, que non me deu tempo a apuntar? Fuxe. Como alma que leva o demo, e a outra calera. E a outra, como se lle meteran un toxo debaixo no cu. Bueno, non quero ni imaginar, eh. Ese é desos xa máis vellos que pican tanto. Un toxo debaixo do cu. E non quero ni imaginar, eh. Estou imaginando outra cousa, outra barbaridade, outra animalada que me dixo unha amiga. Eu creo que o inventou, pero sabes que estas cousas a veces entre afición, entre o conto e a realidade, ás veces levas sorpresas. Sí. Que na súa aldea, aí perto de Agudiña, pues era unha parella maior. O home, volvendo dantes, tiña algún problema para que se lle levantara. Sí. Pois, daquela non había viagras, nin había... Claro, que iba a haber. Moitos remedios coñecidos. Pois collía e refregaba e ortigas por lá baixo. non sei se realmente teñen algún efecto. A ver, sei que as ortigas o que fan é activan a circulación. Sí. O mellor é un remedio caseiro e cutre, pero igual lle daba resultado. É verdad. O mellor fervendo e tomando líquido, o mellor fallo. Claro, claro. O mellor picaballe, pruíalle moita zona, pero igual al cambio conseguía... algo. Conseguía ver ya a cara amiga. Exactamente. Bueno, pues muy bien. Estamos un poco verdes, ¿eh? Sí. Bueno, hay que terminar siempre con buen humor. Pero bueno, por lo menos rimos un poco, ¿verdad? Exactamente. Dale saludos a Couchil, que veo que no estás por ahí hoy, ¿no? No, hoy tampoco tenemos por ahí. Una aperta también a Damián. No, da tu parte. Está levantando dedo, está diciendo que te manda saludos. Exactamente. Que busque o vídeo de Vila Web, ya verás. Un galego de tres idiomas. Muy bien. A ver, pues... Os que somos vos, somos vos. Exactamente. Hay mucho malo, ¿eh? Pero os que somos vos... Os que somos vos, notas, ¿eh? Notas. Veña. Una aperta. Adeus, yao. Adeus, yao. Hasta el dixous, cabe. Fins dixous. Adeus. Hasta luego.